चलिए अब रुकू का टॉपिक और आयतों के उन्वान। जी रुकू का उन्वान है रिसालत का नस्बुल ऐन एक है, यानि सब रसूल एक ही नस्बुल ऐन रखते थे। आयत नंबर 163 का टॉपिक है आपकी तरफ वही का आना, कोई नई बात नहीं। आयत नंबर 164 अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। आयत नंबर 165 अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम की। आयत 166 अल्लाह ने जो भी उतारा इल्म के साथ उतारा। आयत नंबर 167 दूसरों को रास्ते से हटाने वाले खुद ही भटक गए। एक स्लैश डाल के ये भी लिख सकते हैं, जो किसी के लिए गढ़ा खोदता है खुद उसमें गिर जाता है। आयत नंबर 168 कुफर और जुल्म जमा हुआ। नतीजा ना बख्शिश मिलेगी ना रास्ता। आयत 169 एक ही रास्ता खुला है और वो है जहन्नुम का। आयत नंबर 170 ईमान लाओगे तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा, कुफर करोगे तो अल्लाह बेनियाज है। आयत नंबर 171 ना हद से बढ़ी हुई मोहब्बत अच्छी और ना हद से भरी हुई नफरत। स्लैश डाल के आप एक और भी लिख सकते हैं, दरमियानी रास्ता हक का रास्ता है। मकासिद लिखेंगे इस रुकू के पढ़ने के। वही की हकीकत को समझ सके, रसूलों के मिशन को जानकर वही मिशन इख्तियार कर सके, ईसा अलैहिस्सलाम की असल हकीकत को जान सकें। عقیدہ تثلیث کی حقیقت کو جان سکے. تثلیث ٹرینیٹی کو کہتے ہیں. رسولوں کے خوشخبری دینے اور ڈرانے کے بارے میں جان کر اپنے رویوں کو چیک کر سکے. غلو کی حقیقت کو جان کر اس سے باز رہنے کی کوشش کر سکے. بس جی یہ بتائیے کہ کیا یہ مقاصد صرف لکھتے ہیں یا اس کو ٹیلی بھی کرتے ہیں بعد میں؟ اس کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب تفسیر پوری ہو جائے تو پھر اس کو چیک کیا کریں کہ جتنے ہدف تھے وہ پورے ہوئے. کوئی ایسا پوائنٹ تو نہیں رہ گیا کہ جو ہائی لائٹ نہ ہوا ہو اور ہمارا وہ گول تھا. تو یہ چیزیں آپ کو فوکس کرنے کے لیے پہلے دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ سبق میں کیا پڑھیں گے. چلیے تلاوت سنتے ہیں اب اسی رکوع کی.